onda. Sumario. Oxe, en Alenda Onda, tres novos e arrepiantes bloques temáticos analizados polos nosos expertos científicos do paranormal. O mito do nacemento de Cristo. Na inminencia do Nadal, novas teorías desenmascaran o dogma central da Igrexia Católica. Monarquía universalis, a escura linaxe das casas reais europeas na orixe da decadencia borbónica. E a triple R, unha loxia masónica galega, toma o poder en España. Se procuras resposta onde só hai incógnitas, sintoniza a nosa frecuencia no máis alá do dial. 107.9 da Radio Calimera. Alenda Onda, todo é posible. Moi boas noites. Benvidos a unha nova edición de Alenda Onda. Oxe, acompáñanos os nosos convidados habituais. Inmediatamente os saudamos, pero antes quero mandarlle un saúdo moi afectuoso, por suposto, aos nosos ouvintes tradicionais, os ouvintes da Calimera, pero tamén os ouvintes que nos escoitan en Ferrol, porque dende hoxe Alenda Onda tamén se pode escoitar Alenda Coruña, en Ferrol, en Radio Filispín. Un saúdo moi afectuoso para eles. Non sei, Garma Alba, a nosa artróloga, boas noites. Hola, vuelvo a la da cósmica expandíndose, como vemos, ¿verdad? Saudos tamén, por suposto, para o noso xitólogo Ezequiel Daniel. Moi boas noites, xa se virou, Garma. Sou, pois, de novo encantado de estar aquí no programa. Encantados tamén estamos de que nos acompañe o catedrático Fenómenos Paranormais para a Universidade de Uppsala, Nero Relicario. Moi boas noites. Boas noites, Casimiro. Unha gran noite paranormal esta. Unha gran noite paranormal, pero se cadra a última noite de Alenda Onda antes da gran noite paranormal do ano, se cadra, non? A noite do 24 ou 25 de decembro. Unha noite pois cunha significación enorme dentro do que as distintas mitoloxías. En todas as culturas, pero tal vez nos últimos anos acaparado un pouco polo que é a mitoloxía cristia. Pero sí. Hoxe queremos aprofundar tal vez no que son os orixes dese mito, como se foi construindo ese mito, que había antes, ¿no?, desta celebración cristiá, porque isto parece que non nace da nada, non nace de precisamente nun portal en Belén. Garma Alba. Bueno, pois claro que non. Precisamente hai un artigo en internet que di que se chama Jesús o neno que non nace o 25 de decembro, verdade? O 25 de decembro é un clarísimo exemplo da suplantación do mundo natural por outro sobrenatural, no que se incorpora ese plasia oculto sol atribuindo as súas características divinas a un suposto señor que a tantón pois ninguén coñecía, verdade? O culto sol é o máis antigo e universal. Exito, India, Grecia, Persa, Quechuas, Mapuches, Maias, todas as grandes culturas tiveron o orixen do seu culto nunha tradición solar. O sol foi sempre, claro está, o gran deus, o dador de vida, a de luz, de calor, a fertilidade, o logro da colleita, o redentor das tebras, o sanador, o consolador, o salva, calquera dos atributos que sempre se lle atribuyen, non, as divinidades. E o sol é tamén o único que pode levar con razón o título de luz do mundo, o único que camiña sobre as augas, ascende no ceo, transforma auga en viño, multiplica o pan, peixes e todas las milagros que sempre oímos, pero referidas á figura de Cristo, ¿verdade? Este culto solar levaba consigo, aparte de ser un culto gozoso de celebración, de tempo cíclico, de renovación, de nova volta, de gozoso de disfrute da vida, ¿verdad? Pro vida, digamos, efectivamente, era un culto a vida, pois iba asociado a unha observación dos movimentos do sol no ceo, que foi levando pois a uns grandes coñecementos, a elaboración dos calendarios, as estacións e unha visión do ano solar, do ano cósmico, do desplazamento do sol a través das casas do zodíaco. Pero estos coñecementos que foron aplicando e íbanos como incorporando e popularizando nuns mitos solares, ¿verdad? Nunhas deidades solares. A máis antigua, 3000 anos antes de Cristo, é Horus, significa exactamente sol. Era sinónimo naquel momento Deus e sol, non? Nace, como non, un 25 de decembro dunha virxe chamada Isis María. Esta vez, esta virxe concibe non por mediación do Espírito Santo, sino dunha fantasma sagrada chamada Nef. Pero bueno, igualmente hai unha estrela que guía a tres reyes e tamén a partir de aí unha serie de similitudes exactas, como que este neno que nace aí en Belén pois bautizase aos 30 anos, empeza o seu ministerio, viaxa con 12 discípulos, morre na cruz, resucita aos 3 días e outros moitas coincidencias máis. Pero o mesmo pasa na India con Krishna, Mitra en Persia, Dionisio en Grecia. Este culto solar, en todos los casos, leva esta virxe, esta morte en cruz, estos tres reixes. Por que estos rasgos tan peculiares? Pois non é nada sobrenatural, como quería facer creer San Justino Mártir, un dos primeiros teóricos do cristianismo, que para justificar esta similitude dos atributos de Cristo cos das deidades pagáns, afirma que foi o demo que se antepón aos plans divinos creando estas características no mundo pagán. Outro exemplo pois da suplantación do mundo natural por ese outro extraño mundo sobrenatural. Porque resulta que estas cualidades máis que divinas son astronómicas. É coñecido que no hemisferio norte o sol parece desplazarse cara ao sur dende o solsticio de verán ata o de inverno. Durante 6 meses vai avanzando un grau cada día, facendo o seu recorrido máis curto, máis baixo, menos intenso e con un sol máis feble, máis pequeno. Pero dentro 22 de decembro ata o 25, o sol amanece os 3 días no mesmo punto, sen avanzar cara ao punto como cara ao sur, como facía regularmente. A isto, no culto solar, chamáronlle a morte do vello sol. Durante esos 3 días, o sol reside baixo a constelación da Cruz do Sur. Aquí temos a morte en cruz. O día 25, móvese un grau ao norte, comeza a facer cada vez máis amplio o seu percorrido, cos días máis longos, maior intensidade de luz e principio do camiño cara a primavera, verdad? Cara ao renacer. E este nacemento do novo sol dase na constelación de Virgo, símbolo das colleitas do trigo, tamén chamada Casa do Pan, que é exactamente o que significa Belén. Non é entón un lugar terrenal, sino un lugar no ceo. Ben, pois na noite do 24 de decembro, os tres reis, que como se chaman as tres estrelas do cinto de Orión, están en línea con Sirius, a estrela máis brillante do firmamento. Esta línea indica o lugar onde nacerá o sol triunfal o día 25. Aí era ave sol inviti, berraban todos. Isto era o culto a Mitra en Roma antes do cristianismo, verdade? Xa temos o porqué de Sanai Virxe, da adoracións dos reis, da morte en cruz, da resurrección aos tres días, dos 12 apóstolos que veñen sendo as casas do zodíaco. Temos a razón da mitoloxía daquel culto solar, agradecido, gozoso, coñecedor da importancia do sol no mundo, celebrando colleitas, etc., que dende 10.000 anos atrás viña celebrándose en casi toda a humanidade, verdade? Pero non é inmediatamente cando nace Cristo, cando se apropia e suplanta con este ritual, pois nada gozoso, verdade, e tortuoso. E esta celebración á morte, este culto á morte, que é máis ben característico da religión católica, verdad? Aí cambia todo, non inmediatamente, senón pois como no século IV, no que porque nos primeiros 300 anos os cristiáns vían totalmente inmoral esa festa pagán do 25 de decembro, que eran a Saturnalia romana, onde celebraban o solsticio sacrificando becerros que servían en banquetes públicos. Eran festas de transgresión, orgias e desenfrenos, nos que parece ser que toda moral se disipaba e os mesmos criados esclavos permitíaselle usar a roupa dos señores, e había como unha alteración de roles, de papeles. Todo era exceso, transgresión, celebración, placer, disfrute, visitas, bailes, agasallos, etc. Aí todo estaba permitido, pero Constantino I o Concello de Nicea, aí en principio a estrategia de darlle ao imperio unha religión, unha religazón monoteísta que incorpore todo o culto local e se superponha a, pois a todos eles, verdad? Sería a primeira globalización. Cristo, como unha deidade solar, preséntase, sustituyese simplemente o do nacemento do novo sol polo nacemento do neno Deus, e pónselle a este pequeno Xesús na cabeza un enorme sol, que é esa coroa que lle caracteriza. A partir de aí, pois xa está atribuído 25 de decembro, a adoración dos reixes, a morte en cruz, etc., etc., etc. É curiosísimo e tristísimo ver como aquela cousa gozosa natural a favor da vida se sustituíu por este culto á morte, no que se convence a xente non de que no ceo hai un protector, un luminoso, sino alguén que nos ve, que nos ve en todo momento, que nos vixía e que non nos perdona que non cumplamos a súa lei. É totalmente, non é unha superposición máis, é unha traición que impide que a evolución da sociedade humana se realmente se xunte e se identifique co medio natural e coas súas divinidades precristiáns, que non eran sobrenaturais, sino unha identificación plena co medio natural. Bueno, realmente increíble, non, Ezequiel? Porque, bueno, conocemos as panxoliñas, ¿no? Vamos a adorar al niño que es más bonito que un sol, ¿no? Pero realmente é o sol do que deberíamos falar, ¿no? Segundo toda esta documentación. Exacto. Que nos achega Marga, Garma, perdón, Alba, e o sol, pues estamos a falar pues dun astro top, como dirías ti, ¿no, Ezequiel? Sí, a ver, vamos a ver, eu estou flipando con todo esto, ¿no? Eu estou flipando porque, vamos a ver, unha cousa, eu como citólogo xeña perfectamente, ¿no? Todo digamos, todas estas recetas astrolóxicas que nos, das que nos fala Garma, pero o que é indubidable é que hai unha figura, que é a figura de Xesucristo, non que eu entendo que está sendo cuestionada. E eso non pode ser. O sea, Xesús, o nazareno, Xesús, o palestino, non? Que naceu en Belén, o fillo dun carpinteiro, que atrae as masas e que pega un cambio na historia que antes non coñecía. Vamos a ver, que puido copiar algo? Pode ser, eu creo que hasta o profesor Nero Relicario, que é un intelectual máximo, el tamén ten copiado en algún examen e non pasa nada, non? Pero realmente o asunto me parece moi forte se se está ponendo aquí en cuestión, como así o entendo, a través de toda, digamos, este argumentaxe, ¿no? Porque non pode ser argumentación, un argumentaxe, a figura de Xesús, ¿no? Xesús é corazón. Xesús é un personaxe top. O sea, está claro que Ra é un deus top, ¿no? Pero digamos que o verbo feito carne, eso é un churrasco aquel de cas. Bueno, pues a verdade é que temos casi dúas teorías contrapostas. Nero Relicario, non sei por que camiño. Pois a verdade é que por alusións, non? Debo advertir que eu nunca copiei nos exames, que sí que copiaste, a ver. Sempre deixeime copiar, calme o moitos disgustos, pero nunca copiei, non necesitei nunca desta técnica. Pero cando estudiabas concretamente Socioloxía do Pobo Zulú, que esa copiaste, es porque a mí me contaron. Bueno, eso bueno. Vale, teño que admitilo porque eu estudiara o tema da Socioloxía do Pobo Tentote e pensando que me caería ese tema na oposición e non. Efectivamente, foi. Así, bueno, o Pobo Tentote. E un sempre ten estos problemas, pero eu a Socioloxía do Pobo Tentote a controlaba moi ben, non? O sea que foi un equívoco de cálculo. Además era unha asignatura María. Bueno, María, Garma ou non sei, ou Lúa, non sei por que ora. Para mí en calquera caso era unha asignatura Virxi que eu non a tiña estudado, entón, bueno, tiven que recurrir a este tipo de métodos. Pero bueno, quería decir que, bueno, a figura de Cristo é unha figura obviamente polémica. Hai dúas claves que eu mencionaría, que xa mencionou Garma. O concilio de Nicea, este concilio que se dá no século IV, cando o imperio deixa de ver o cristianismo como unha ameaza e ve a gran oportunidade para someter a un pensamento único todo un imperio, un tema que está de moita actualidade. Bueno, o concilio de Nicea chamase concilio por qué? Porque é un concilio para conciliar as múltiples partes, as múltiples teorías que existían sobre Cristo. Son cosas que hoxe damos como que a Igrexa dá por como dogma de fé, como cousas que nos parecen evidentes, como o misterio da Santísima Trinidade ou como a natureza inmaculada da Concepción Mariana. Foi ali que se decidiron. Ali decidironse se Cristo tiña dúas pernas ou era cosio, se tiña amantes ou era casto. Todo tipo de cousas foron decididas ali. O sea, prácticamente do que pasaba, do que foi a figura de Cristo anterior ao concilio de Nicea, non hai ninguna evidencia. A única evidencia que temos de hai poucos anos foi o descubrimento dos manuscritos do Mar Morto. Pero os manuscritos do Mar Morto introducen unha terceira variable. Xa no último programa falamos do tema do fenómeno UFO, da presencia extraterrestre na historia da humanidade. Certo. E aquí os manuscritos do Mar Morto remítennos para unha orixe deste mito, destes mitos. Fixadevos que todo o relato que dicía Marga está a orientarnos Garma Alba está a orientarnos sempre para o ceo. Hai aí toda unha serie de coñecementos astrolóxicos que fixan unha serie de rutas que non son rutas ali no deserto mesopotámico, son rutas que veñen polo ceo, non? Entón aquí esta mitificación pois nos remite para unha orixe extraterrestre deste mito. E tal vez o que teña acontecido é un cambio de poder, digamos, na galaxia, neste momento na altura da Concepción de Cristo, onde cambia o paradigma, é dicir, o tipo de loxia extraterrestre que, digamos, controlaba remotamente a evolución do ser humano sobre o planeta Terra, cambia de mans aí neste momento. Por tanto, a figura de Cristo é unha figura aberta, ten a súa relevancia, pero está chea de misterios e de contradicións que hai que ter en conta. Bueno, eu o que digo é que para min non é... Efectivamente, ten moito que ver con un control remoto celestial, si queres, en outro planeta, si podemos concebilo, verdade? Pero o certo foi que algo gozoso, algo que era un culto á vida, foi sustituído polo máis tortuosa oscuridade. De ter un sol que non hai que decirlle máis atributos, un sol é un sol. E en vez do sol, temos a un señor espiñento, tortuoso, vixiante, que é omnipresente, que se mete en todos os curruchos, pero non para fertilizar, de... sino disculpa, para indagar, que... controlar, reter, inmovilizar, e non sustituindo o placer pola tortura, pola anguria, pola dor e pola morte. Non sei se perdona, que el... Garma, sí, quería, non estarás falando de Xerardo Conderroa, no, do noso alcalde, cando falas de ese o de que quita las... Ben, é unha saga, creo que tamén é moi cristiano, porque efectivamente eu non falo concretamente da figura de Cristo, que ben ou mal está na historia, a verdade, pero falo da religión da casta que dende entón controla dende aquel consello, dende aquela planificación, daquela estrategia de control universal, aquela vocación universalista da Iglesia Católica que se estendeu sobre o mundo e baixo unha apariencia de algo extraordinario colounos algo resabido e eterno, pero dunha forma aburrida, ñoña e obscena, porque se aliou con todas as capacidades de tortura, guerra e inquisicións desde cruzadas a través da historia, demostrou que aquel culto solar que suplantou, quen non lo dera. Que non lo dera, que nos dera estar agora nunha Saturnais Ave Sol Invitus. Ou non? En vez de na casa metidos todos cenando co sogro e co cuñado. A ver, é importante, non? Pero, a ver, tampouco é es que quitará a festa. Aquí quen vai e quen menos en Navidad, vamos. Se pon do revés. Veña a viña, veña langostinos e as cenas de empresa. E vamos, o sea, se non fora por si, pois non teríamos cenas de empresa. Inmovilismo, todo salí co cu pegado así. Ni festas do Nadal. Y... Que por certo, logo podedes coller da cesta de Nadal que nos enviaron os nosos ouvintes, Bueno, turrón, pexego, galmibre, sí, moi rico. Sí que se toma, sí, bueno, gracias. Un gran público que temos. Efectivamente. Eu sí que quería plantexar outra cuestión, porque é certo que estamos a falar de como a mitoloxía cristiá, non? Ou non a mitoloxía, ou a realidade cristiá, Ezequiel. Podemos plantexar o debate. Pero sí, como todo a mitoloxía cristiá nos plantexa a Garma, que pode vir dunha apropiación das celebracións sobre o sol novo, sobre o solsticio de inverno. Pero sí que é certo que nos últimos tempos tamén hai teorías que apuntan cara unha apropiación do propio mito cristiá, cara ao mito a outra deidade nova, que sería tal vez... Os cartos. Quería tamén... Dourado como o sol. Sempre estuveron asociados ao culto ao sol. A moeda ou o ouro é esencial no culto solar. Sempre o foi. Sí, bueno, tamén podemos facer unha observación que a simple vista, ¿no? Y que pues si ven, digamos que la primera teoría es pagar, los dineros sirve también para pagar y aparte en las Navidades gastas un mogollón de cartas, ¿no? Esto también se paga mogollón. Eso sí. Bueno, pues sí, porque, además, estamos hablando de un nuevo culto, ¿no? Que era una nueva deidad que se apropia la propia mitología cristiá que estábamos a falar. Sí, sí, sí, sí. Pero tamén aparecen mitos novos, ¿no? Papá Noel, este Santa Claus, ¿no? Esta figura vermella, ¿no? Algúns din que sin relación verde, con marcas comerciais, era verde. Era verde, era verde, era ecoloxista e que xustamente modificada pola Coca-Cola, ¿non? Claro, e que xustamente nesa sustitución do natural polo sobrenatural empeza o derroche ecolóxico, a tolería de home pensar que dono da natureza, que está fora da natureza. Démonos conta que son os fillos do home, os fillos de Deus. Apártanse de todo o mundo e é a raíz de tanto do despilfarro como da compensación con cartos do malestar e o movilismo e o non as vidas sin plenitude que hoxendía estamos vivindo. Pois a ver, tamén é que eu volvo a decir que estou flipando porque estamos, o sea, a ver, casi mira, ti me dixe, vamos a facer un programa sobre a Navidade, non? Sí, eu veño cierto, aquí sí preparado, cierto, pero... pois sabes, pa que a xente, pois o de sempre, non? A familia, a felicidade, vuelve a casa, vuelve, el lobo que gran turrón. O sea, y estáis aquí me rayando todo. O sí, discúlpame, Ezequiel, pero perdona por alusión, permíteme que. Lionel Jesús es un o sol. O sea, que bueno, resulta. Es un sol, que, todo mundo divina. Que María, que discúlpame, que María Garma, discúlpame, era, Ezequiel. Sí, que Papá Noel era verde. Que, pero vamos a ver. Vamos a ver, por favor. Ezequiel, pero por favor, pero Casimiro, de verdad. Pareceme un poquillo inapropiado que me comentes esto. Ti sabes, Ezequiel, somos compañeros de fai moitos programas. Como plantexamos os programas, plantexamos os temas, plantexámonos sempre dende a óptica do paranormal. E por suposto, hoxe falamos do Nadal, falamos da mitoloxía cristiá. Ti estés todo o dereito de plantexalo, pues, defendéndose cadra, pois pues, o fundamento da mitoloxía cristiá, pero Garma, por suposto, tamén pode chegar a súa teoría. É ou non é o solsticio? E a diversidade de opinións tamén xenera o debate. É ou non é o solsticio? Pero de onde saques que Papá Noel era verde? Era verde e bueno, nórdico. Non se pode negar o que son as evidencias. Pero si estás ver, como quitándolle... Ese que se inventaron agora Cosmopaleto. Ese que, tamén era ecoloxista, que era do claro, Caudel. Claro, era ecoloxista, claro. Es un cosmopaleto, es lo que se define por cosmopaleto, lo que está na borreguiza da bueno, pirámide pero... exposta por Batman. Entón, vamos a ver, hay que ser serios, o sea, y hay que ser muy, muy respetuosos y muy rigurosos cuando falamos de personajes tan top como Jesús y Papá Noel, joder. Que sí, pero o sea, vale, tens toda a razón. Tens toda a razón, pero hai que recoñecer tamén un feito. Papá Noel, que sentido tiña, por exemplo, no Estado español antes dos anos 70? Ningún. Una Coca-Cola e una no, sonrisa. Nada, non existía este Papá Noel. Este Papá Noel foi o Corte Inglés que o trouxo para o Estado español a través de Coca-Cola, cando se empezou a comercializar isto. Isto é unha evidencia. Que ti non lle queras dar rango científico. Bueno, pois, non lle quereras dar... Pero que esto foi a Coca-Cola, foi unha empresa tóxica que trouxo a Papá Noel aquí, pero a tope, claro. E que, como vai que ser? Os grandes vilipendiados son os reis magos, que foron os que quedaron aquí marxinados claramente dentro de toda esta operación. Os dous incorporáronse, todo que traer e agasallos vanse recibir ben, verdade, hasta o negrito. Todo o mundo saluda cando é a carroza. A verdade é que ten razón aí, porque habrá un problema económico moi serio que teñen as familias e que teñen que facer regalos dúas veces no Nadal. Sí, teñen que facer dúas veces regalo no Día de Reis e no Día do tal Papá Noel verde vermello ese. Pero a verdade é iso, que é un problema económico. Entón, a ver, que xa me dirades vos, será todo oportuno desde o punto de vista capitalista, pero tamén está creando graves problemas neste momento de crise dentro das familias españolas. ¿Sabes? Mira, xa se sabe que na moeda, nos misterios da moeda que debemos dedicar de un día aquí, porque tamén nos cartos é o gran desconhecido, ¿verdad? Hay unhas... Sí, sí, sí. Misterios detrás. Pois pártese dun suposto que máis débeda vais riqueza. E efectivamente, o Nadal é verdade que tes moitos gastos e hai moito moitos cartos fora, pero tamén marchas con camisetas, calcetís e outras cousas sutiles que ao longo do ano vanche facer un mimo nos pés ou uns guantes nas mans. O millón repetidos. Bueno, pero foron dados con todo cariño. Eu non son moito de sacar conclusións do que falamos no programa, Pero teño a sensación, non sei se estaredes de acordo, compañeiros, pero de que a veces, por lo que estamos falando e de todas estas mitoloxías que se sobrepoñen unhas a outras, se cadra non é tanto cuestión de deidades como da propia fe, ¿no? Que é o fundamento para manter as distintas mitoloxías que se van creando e superpoñendo. Eu diría que non compre fe para querer yo sol estarlle agradecido e velo como xerador de vida. En cambio, a un señor deste tipo que tanto se defende como top, pero en realidad durou 3 anos o seu ministerio e logo xa desapareceu do mapa, pois tampouco lleve o ese triunfo absoluto si tomamos o pedaletro o mito solar. A ver, Amancio Ortega corta e pega, non? E ben que triunfa, tipo un crecemento un 10%, un tipo top, un personaje top como Jesucristo, e entonces, a como foi? Corta e pega, eso sabe todo o mundo. O sea, realmente non todas as novas tecnologías tampouco están descubrindo con esta dinamita. Pero o que está claro é que, hombre, que pudo copiar un pouquiño, calquera pode copiar, non? Pero eso non lle resta, Jesús era unha persona alta, guapa, con rubia seguramente, loira, algo imagino así, ¿no? Con ollos azuis. No, y sobre todo que era capaz de convertir la auga en viño, ¿no? Que a mí me parece un o sol, ¿verdad? Esto sabe calquera vinateiro que é o sol quen lle dá o azucre ao viño. Sí, e os peixes. E o sol quen multiplica a espiga, que na fai madurar. Ai, a espiga, que na convirte en vinho. O pan hai que facelo sin o sol. O pan é unha metáfora. De todos os xeitos, falando dos cartos que decíamos antes, que dentro do cristianismo é o mismo que o capitalismo, porque van xuntos, verdade, é a esencia. Aquí ponse no ceo, en vez de ese benefactor, un señor que ten unhas leis que si non cumples vai che castigar cas penas do inferno, cas eternas llamas aí queimandoche, pero hasta o fin dos tempos. Pero en cambio suponse que ese home quereche, amache e sempre lle debes dar cartos, porque efectivamente a igrexa sempre está a pedir cartos cada vez que vas a darlle un bicón en o Jesús, o cura ponche ao lado unha cestiña con un tapetito no que ti debes pousar certas cantidades, porque nunca lle chega. As iglesias non pagan impostos, reciben billóns dos impostos dos cidadáns, non reparan as súas posesións, ten o que facer os gobernos e as comunidades de veciños, pero en cambio eles sempre siguen pedindo cartos. Parece ser que ese Deus omnipotente ten un burato no bolso, ou non sabe administrar os cartos, ou algo ocurre que todas as súas habilidades, a hora dos cartos, non hai cartos que lle cheguen. Bueno, Deus é omnipotente, ben decías ti que máis débeda é máis riqueza, por tanto, si Deus é a expresión da máxima potencia económica posible, pois tamén a máxima débeda debe ter un furado nas contas de realmente profundo. Terán que vivir como todo o mundo. Tamén o sol ten un problema, non? Aquí estamos tamén, perdona a garba, pero estamos poñendo sol tamén, como que todo é maravilloso, todo é alegre, pero tamén unha exposición prolongada ao sol non é moi aconsellable, eso sabe, non? Non, pero... En cambio, tipo de estar mirando por crucifijo, pode che vir o sopor, pero non che vai vir un problema, por exemplo, cutáneo, como che pode vir dunha exposición prolongada ao sol. Quero dicir, tamén estamos, tal vez, deificando demais. Bueno, si hai alguén top, é o sol. Eso tens que estar de acordo conmigo. E tamén é certo que non está... Sí, o sea, pero... é astro rei. Quero dicir, tamén ten unha consideración socialmente positiva. Por suposto. ¿No? Quero dicir, tampouco estamos falando de... Sí, sí, a que nos vamos a ver. Que o sol se xa top non é contrario. Por suposto, que iso non que o puxo en dúbida. Vale, entón, o sol existe. Sabemos que existe, non? E bueno, sabemos tamén que Jesús existiu. Sí, se dá en todas as facultades de historia. Sabemos. Se dá como un personaxe histórico e polo tanto un personaxe top. Fora de ser, vos pensades a evolución que supuso aquelo de poñer a outra misela, non? Sí, sí, eso que foi un cambio central. Ata entón era ollo por ollo, dente por dente. Sí, sí, sí. ¿No? Otra vez. Y de repente aparece y cuando aparece Jesús y dice... Sí, ahí ve, ciertamente evidencia esa teoría de la inflación, ¿no? Porque antes era una correspondencia troca, hoyo por hoyo, dente por dente, pero ya cuando es una miseria y luego ahí no ofreces otra... Estás en las hipotecas. La inflación. No, no, eso es hipoteca. No te vengas no momento, pero ya me las pagarás, porque ahí están las llamas del infierno. Sí, sí, final. O de espera para como ahora Camps en Valencia, que siempre a todo porco, a todo Cristo le llega. Sí, bueno, yo quería romper una lanza por Camps, ¿no? Que es un presidente magnífico, bueno, fue un presidente magnífico. Yo creo que debería seguir siendo presidente, ¿no? Y inaugurando esos aeropuertos con Fabra, ¿no? Pero bueno, yo quería contar que todo esto lo que se está acusando fue un pequeño error que sucedió precisamente en el Corte Inglés, ¿no? Porque este hombre llegó en Nadal al Corte Inglés y vio a Papá Noel y dijo que quería unos trajes para poder ir vestido representando a la Comunidad de Valencia, que no se puede ir de chándal, No. Entonces, resulta que, claro, Camps, como era así muy cristiano, solo conocía a Reyes Magos, nunca, no sabía de Papá Noel. Ese era lo que se comentaba. Y entonces le pedí a un tío de bigotes que estaba allí, ostrases. No sabía que tenía bigote, barba, no solo bigote. Entonces, este bigotes impostor de Papá Noel fue o que regaló ostrases a Francisco. Canto mejor no sería que te hubiese falado, por ejemplo, con Xan Rodo Reis Magos. Claro, por ejemplo. Por exenro. Por exenro, ¿no? La verdad es que increíble, ¿no? La verdad es que fue un programa muy vizoso esta primera parte, esta exposición sobre un mito cristián. El 25 de diciembre, pues bueno, tenemos otra perspectiva de todo esto. Conseguí en Ferrol, en Radio Filispín, ¿cómo estáis a escoitar, a valorar esta edición de Alenda Onda? Pero bueno, a verdade é que unha tertulia moi vizosa e moi saborosa, non? A que tivemos hoxe. Parece vos ben se continuamos. Precisamente agora tratábamos o tema dos Reis Magos, pero tamén o tema dos Reis tamén está de cheo entrando no terreo do paranormal. Efectivamente. E se queredes, despois da publicidade, pois entramos en fariña. Bueno, casi podemos entrar en fariña agora. Poñemos publicidade e despois tratamos o tema dos Reis. Veña. Funeraria o eterno solpor. Queres pasar a eternidade a contemplar o ocaso do sol sobre o mar? Funeraria o eterno solpor ofréceche o mellor emprazamento fronte océano no cemiterio Zen de Fisterra. Prezos especiais para parados e xentes en abrigo. Funeraria o eterno solpor patrocina este programa. Estábamos a falar na primeira parte da Lenda Onda de hoxe de Xesucristo, Jesús Nazarenus, rei de los xudeus, ¿no? Segundo esa inscripción da cruz, ¿no? Inri. Pero para máis inri, hoxe van falar de outros reis, de outras familias reais, de outras monarquías, as que perviven no noso tempo, que parece que nos últimos tempos tamén están a entrar un poquinho nos terreos do paranormal, están tamén entrando nesa adoración, a esa nova deidade que xa non é Cristo, sino que tal vez viñeiros, cartos, Nero, relicario. Prefería que foses ti que nos ilustrase un poquinho sobre o que está a acontecer, ¿no?, nestas últimas datas. Ben, bueno, todos coñecemos que a Casa Real Española está a atravesar un período especialmente difícil na súa historia, non? Con estes escándalos monetarios, en certo sentido. A súa valoración diante da opinión pública está en baixo mínimos históricos, como non sucedía, nunca sucedeu durante estes anos de democracia. Pero esta cuestión hai que remontala. Antes estábamos falando de Cristo, todo isto dos reis, sobre todo en Europa, fundamentalmente, teñen unha ligación íntima, fundamental, coa propia figura de Cristo. Pero non de Cristo non deste Cristo que a Igrexa Católica nos transmite. E sobre todo unha ligazón a cunha figura que é fundamental na historia de Cristo, que é moi polémica, que é a figura de María Magdalena. Oh, sí. Entón, María Magdalena, sábese, hoxe, xa foi obxecto de algúns libros, algúnas películas. O Código da Vinci un pouco manipulaba esta información, dando unha versión un pouco sesgada, pero na base había esta teoría. María Magdalena, como sabedes, é unha prostituta que Cristo acolle en certos evanxelios como a súa esposa, a súa muller, a súa compañeira, non? E precisamente neste momento fundacional do cristianismo, aí cando xa San Pablo toma o poder, xa se empeza a montar a Igrexa Católica tal e como a coñecemos, pois entón había unha necesidade de preservar a pureza e a castidade de Cristo por riba de todo. Entón aquí a figura de María Magdalena é completamente marxinada dentro da historia de Cristo. Pero María Magdalena, según moitos evanxelios apócrifos, tivo fillos con Xesucristo. E estes fillos son os que dan lugar, María Magdalena é trasladada nese momento desde Palestina, é trasladada a Francia para poñela a salvo, digamos, dos primeiros fundamentalistas paulinos, é transportada a Francia, onde tamén van os fillos dela con Cristo, e é organizada unha secta que se encarga de proteger a súa figura desde este tempo xa inicial e tamén a súa descendencia ao longo dos séculos. Unha secta que, andando o tempo, chegará a ser coñecida no tempo das cruzadas como a Orde dos Templarios, non? E estos fillos de Cristo son os fillos que dan lugar a toda a linaxe real en todas as dinastías das casas reais europeas, non? Por tanto, aquí temos estos fillos desta prostituta son realmente os antecesores, os devanceiros, pois dos actuais monarcas que aínda quedan en Europa, non? Os fillos desta prostituta de María Magdalena. Pero claro, este sangue de Cristo vaise pervertendo ao longo dos séculos e probablemente agora estamos nun momento en que esta filiación a través de María Magdalena con os reis actuais con Cristo xa se está a esgotar como teoría. Aparte que o poder do Opus Dei, que é unha secta inimiga desta secta que protexe, digamos, o legado de María Magdalena, pois está a impoñer unha gran represión, non? Está a impoñer o patrón ouro, non o patrón monárquico, como a orientación futurista para a Igrexa Católica. E aquí eu creo que dentro deste contexto debemos ubicar esta decadencia actual da Casa Borbónica en España, non? Por supuesto, bueno, todo encaixa, ¿eh? Bueno, vamos a ver, también hay que pensar una cosa, ¿no? Vamos a ver. Que Jesús pudo irse de putas, sí. A ver, era un personaje tol. Churrianas, bueno, una palabra así un poquito más deseada. Pues, como Magdalena, ¿pudo irse a tomar unas magdalenas? Pudo. ¿Por qué no iba a hacerlo? A ver, tampoco digo que fuera calquera y calquera choza, ¿no? Ni calquera club de alterne, ¿no? Pero eu, por exemplo, creo que hai clubes top, non? Quizás derivados e mesmo mulleres de esa Belle Époque francesa, ¿no? Donde moitas madames chegaron a ser personas relevantes. Creo que este é o caso de María Magdalena. Non estamos falando de unha furcia. Sino que estamos falando de, digamos, una persona que tiene unas facultades para el sexo extraordinarias, ¿no? Y que por tanto cobra por eso. Ahora, de ahí a que Jesús ya tuviera fillos, hombre, no, ¿qué pasa? Que luego, según esa teoría de Nero, o rey de España sería un tataraneto de Dios. Sí, bueno, no, porque dentro da miña teoría, xa dixen antes que Cristo non ten unha orixe divina, sino un extraterrestre. O sea, o rei sería descendente dos reptilianos. Non sei, non creo que sexan os reptilianos, tal vez é outro tipo de invasión extraterrestre, pero é curioso, sí. Como volve a todo, sí, encaixar, sí, sí, no, porque sí, de feito tamén, por exemplo, sería descendente de Jesús e de María Magdalena, o Rei Sol. Por suposto, de Francia, ¿no? O Rei Sol. Estaba eu pensando nel. O Kaiser Guillermo, todos os reis. Todos aspiraron a levar o sol na súa bandeira. Son fillos de Magdalena. Hasan de Marrocos, aí non o sei, porque aí xa entramos dentro do mundo do islamismo, que non o teño tan analizado como o mundo cristiano. O imperio do sol naciente. Efectivamente, é curioso. O emperador do sol naciente. En todo caso, que tamén falamos da decadencia de toda esta liñaxe, non? Que se remonta pues, a 21 séculos. Estamos a falar da decadencia que, bueno, nestes últimos días, precisamente no que a corva española está chegando a un punto álxido con toda esta crise que surde a partir deses negocios espurios do xenro do actual monarca, ¿no? Que eu creo que aí o gran erro foi mesturar este sangue real procedente de Cristo, mesturalo cun vasco, non? Isto foi, eu creo que un error tremendo. Un error xenético tremendo. Sí, pero tamén, ao mellor, se cadra estamos pensando mal, ¿no? Porque realmente se cadra a verdadeira liñaxe que procede de Xesús e de Magdalena, non sei xa precisamente os borbóns, sino carlista. Teña que ver máis coa rama carlista. Bueno, foi... pero os carlistas eran borbóns tamén. Sí, son, claro, en Carlos IV, Fernando VII, que se... Sí, todo queda en casa. Todo sí. Queda en casa, efectivamente, ¿no? Pero... Eu creo que eso estaba proscrito, misturar o sangue real co sangue vasco, que sempre dá tantos problemas. Bueno, realizar, tamén xa, ¿no? Xa tomaron medidas, De feito, creo que hoxe mesmo salía na prensa que o apartaran do Museo de Cera, sí, da imaxe da composición da familia real. E puseron, non sei se eran oportunidades en saldos ou deportes. En Balonmán, sí. A Marichalar tamén, a propia... no, retiraran. A Marichalar tamén. Casi éticamente teño que o RH negativo, ¿no? Que xa oía a palabra RH, Rei de España, negativo, ¿no? Mientras sí. Que o resto do territorio, pues, un RH positivo, ¿no? Máis, eso está, máis positivo. No, a ver, eu creo que sí que puido ser un erro. De todas maneras, eu, por suposto, defendo a presunción de inocencia, ¿no? De Jacques Urdangarín. Yo creo que es justo decirlo en un programa serio como este, de que están chocando un poco con un tipo que a mí sinceramente parece me honrado, ¿vale? O propio testimonio de la prensa real es que no tuvo un comportamiento ejemplar, ¿vale? Ejemplar quiere decir que top, ¿no? Pero que a lo mejor tampoco fue para tanto. O que aí pasou, non? Seguramente, se miran todos os papeles e as facturas e todo, pois se darán conta de que o Duque de Palma pois se comportou dentro de certos cánones. A ver, unha vez que andas con tantos cartos nas mans, pois, oye, que se queda con unha chaqueta, pois pode ser. ¿Sabes? Sí, me parece que ¿sabes? Quieren... ¿Qué? Se pueden quedar 5.000, 6.000 euros. Un personaje como ese tiene que elevar cartos por la rúa porque de repente te es un capricho, ¿no? Sí, claro, además... Y tienes que... Satisfacelo, si no, qué desastre para orden y pública. Y no vas a ir a comprarlo a Leroski. Tú, pues, vas a tus tiendas, ¿no? A donde no te molestan. No, aparte, no estamos a hablar tampoco, claro. Es cierto que un momento complicado para todos. Estamos a hablar de una familia... top, ¿no? Como diría Ezequiel, unha familia fundamental na, no que o a estrutura de poder do Estado español, e estamos a falar dunha persoa que ten un arreco de fillos, ten unha familia que manter nunha situación económica moi complicada para todos. Bueno, e non é o mesmo, Garma, é verdade, non é o mesmo, pois eso, querer o diñeiro para dúas cañas e que che de aí para escribir un libro na casa, non, manter unha familia con non sei cantos fillos. Só sei, pero hai maneiras e maneiras de aforrar a cada un a seu bueno, nivel e escala. Por exemplo, eu sei de boa tinta que eles tamén aforran, non todo é derroche. Porque, por exemplo, teñen unha casa de cristal, sí, así unha casa alá, en América, ¿no? Tipo americana, un gran chalet construída. Bueno, pero que, pues tuvieron que coller allí por las razones de seguridad, aproveitando a seguridad das fillas de Obama que van a un colexio alí ao lado. Ves tamén, quero decir, son tempos de crisis e eu vexo a todo o mundo un pouquiño arrimando o lombo, verdade? Porque o millor eles podían decir, ala, que me paguen los españoles, pois mi seguridad. Pois non, aproveita de Obama, son maneiras da forra a un nivel, a unha escala, non? Vai a remontar isto, no, don Juan Carlos? O de a enquisa do CIS, pois, hombre, non deixa de ser, eu penso, unha anécdota, non? Ele é un tipo que sempre estivo no CIS valorado con un notable sobresaliente. Eu creo que isto é pasaxeiro, non? E que, bueno, que a monarquía en España ten un futuro, pero impresionante, non? Porque, a ver, digamos que don Juan Carlos é un tipo así campesano, pero a veces eu vexo que o tipo pois ben, fai no ben, non? En todo que pode facer un rei, ten que facer as cousas, fai no ben. Pero a mí o que máis me gusta de do que se nos ven en riba, que é Felipe, pois é que se nota que é un tío preparado. Moi preparado. Moi preparado. E alto, eh? Sí, alto. Sí. E aparte, pois, é un tío moi actual. Moi actual, ten unha preparación formidable, estivo en non sei cantas academias militares, universidades boísimas. Sí, sí. En Marín, incluso. Sí, sí, Marín, estudió, en Marín. Marín. En Marín, no, no. Él ten... Después... Aquí coñeceu a súa muller, a futura reina, e en Galicia, e eu creo que o príncipe Felipe ten como vai traer o ave finalmente. Pois, bueno, non o sabemos, non? Eso xa entra dentro do terreo do paranormal. Home, el é dos máis persudicados, verdad? Porque como tamén ten moitas fundacións, o se mismo viña tamén, que pois el preside unha fundación tamén para nenos con problemas, a similitude, verdad, igual ensombrece a súa figura, ¿no? Porque a todos, non a todos, ¿no? Pero a verá quen se lle dá por pensar, pois igual está facendo o mesmo, non? Desviando os cartos da fundación infantil que preside, pois para o colexio das súas infantas. Claro, é normal, non? Que teña unha asociación de infantil cando é un marido infante, claro. Non é unha, bueno, familia que teña os problemas con unha familia normal, iso é evidente, non? Todo caso, todos temos que apoyálvos e... financiarlos tamén. Bueno, este é un tema interesantísimo. Creo que se apoyan máis ben el signo, si no, no sale, podemos evitar. Sale moito máis barato que calquera idea peregrina, ¿no? Porque agora eu vexo que hai moita xente por aí empalmada con el tema da República e non sei que rollo. Eso non vai a ningún lado. Eso desestabilizaría de tal manera a España que... Bueno... Ya sabemos que quiero decir. Porque se nos están estabilizando, Caixa, nos, perdón, para Garma, Caixa de se nos está estabilizando un poquito el tiempo del programa que tenemos previsto. Pienso que gustaríame pasar a publicidad y pasar al siguiente bloque porque hoy tenemos una sorpresilla. Caixa de Aforros de Transilvania. Abafado por las deudas, farto de comisiones e imposiciones bancarias, no dejes que otros te chuchen o sangre. Caixa de Aforros de Transilvania garante o teu crédito. Inviste o teu fluido sanguíneo a prazo fixo e consegue bonos de plasma para a inmortalidade. Caixa de Aforros de Transilvania, o teu sangue é o noso negocio. E que sabedes, amigos da Lenda Onda, que tamén podedes ter unha interlocución con nos a través da nosa conta en Facebook, a Lenda Onda. Precisamente a través desa conta chegounos unha petición para que os expertos no paranormal analicemos un fenómeno certamente curioso, o fenómeno da triple R. Nero, non sei se nos podes explicar un poquinho máis polo miúdo en que consiste esta petición dun ouvinte de Xavier Seixo. Sí. Pois pedirnos este ouvinte que el detectou que había un movimento no Estado español por parte dunha loxia masónica de orixe galego que estaba tomando o poder precisamente dentro das grandes institucións do Estado, precisamente neste momento de caos, de crise, de a Casa Real está en cuestión, o que dicía ali o noso colega de esta tendencia republicana que hai, que está ponendo o borde do colapso o Estado español, Entón, el detectou que existe unha loxa masónica galega, como sempre que hai problemas en España, hai unha reacción desde Galicia para manter a cousa no sitio, que vería dada desta vez, xa houve unha ocasión anterior en que era foi un galego que tomou o poder no Estado completo. Agora, como a situación é máis complicada, son tres galegos que tomaron as tres institucións fundamentais o poder, que é a Igrexa Católica, con Rouco Varela a cabeza, primeira R, que acaba de pedir, non sei se o sabedes, volver a impoñer a lei de Deus tanto na justicia como no sistema parlamentario, para guiarnos pola lei de Deus. Pero a do Talión ou a de Non sei a cal se refería. Eu creo que se refería máis aos suicios de Deus, isto de que Urdangarín poda defender a súa honra, por exemplo, a cabalo, así loitando contra o fiscal, e haber un suicio de Deus para determinar a súa inocencia, non? O segundo galego sería noutra institución fundamental, que o propio goberno de España, que sería Mariano Rajoy, a segunda R, que xa Rajoy, temos falado aquí moito. E xa a terceira, unha institución cada vez máis fundamental, non? No desenvolvemento e na estabilidade económica de España, que é a SGAE. E este terceiro, a SGAE, que está a punto de ser tomada por outro galego chamado Antón Reixa, que todos coñecemos, non? Reixa, creo que é un artista, a terceira R, facetado, non? Por lo tanto, temos os tres R's plantexados, non? Rajoy, Rouco, Reixa. Reixa. Non son nomes calquera, son nomes nitidamente galegos. Non sei, Ezequiel, que valoración podes facer desta? Sí, mira, vais a ter que disculparme, pero é que eu volvime a... claro, como falábamos do Nadal e tal, pensei que queríamos mandar con estas das tres R's pues, unha mensaxe ecoloxista, ¿no? Sobre reducir, reutilizar e reciclar. Por iso eu traía preparado este tema, eu estou un pouco ahora descolocado con estes tres individuos, ¿no? Home, a ver... así de Reixa hai pouco, non existe o que un cantante. É un artista multimedia, é moi cantante. Pero cantaba eso de está triste Lady Di, pero máis triste está King Kong. E ese tío quere presidir a SGAE. Sí, de feito, bueno, voy creativo. Tamén unha das súas cancións máis famosas falaba precisamente do tema que tratamos hoxe, Fai un sol de carallo. De carallo. Era, Fai un sol de carallo, que retomamos, claro, o mito, ¿no? Con isto da movida, que movida. Si as gafas de sol, eche moito yeye, que de noite e de día usan gafas de sol. De Xesús, ¿no? De sol. De sol. Mira, sí. Pero este tío quere suceder a Teddy Bautista. É que Teddy Bautista está xa completamente desbancado, xa está, hai unha loita terrible entre os que quedaron dentro da SGAE e Teddy Bautista, que os denunciou por incumplimento de contrato, pediu a indemnización por despido. Entón agora vai entrar unha nova directiva nesta institución española. Hai a gran candidatura aquí que está comandada por este galego e por un grupo de galegos que pretenden un pouco impoñer unha estabilidade, non? No sistema económico musical e escénico español. Home, Galicia non deixa de ser o escudo, non? Arcaico, non? Arcaico, o xa moi arcaico. O xa é o escudo máis sólido e máis estable do que a Península Ibérica e tamén, de alguma maneira, pois pues, iso se transmite aos seus habitantes que tamén aportan esa tranquilidade e esa estabilidade as principais institucións do Estado. Ezequiel, perdón, que querías decir, que me parecía importantísimo estaba. No, quería preguntaros, a ver, este Reixa no será Antón. Sí, Antón Reixa, o sea, el de Filmanova, ¿no? El que tenga productora con Caixa Nova, bueno, con Galicia. O la película Nova, del Tívoli, díchela. Sí, que ten esa productora, ¿no? E tamén Fish y tamén... Era un isqueiro que iba rulando por distintos personaxes. Entón, eso rodaron en Buenos Aires, rodaron en Bilbao, en medio mundo. Sí, una película. Sabe moverse, sí. Reixa, una cualidad que mira, siempre fíjate, tuvo. Un chisqueiro, fixo una película. Sí, él siempre supo moverse. Sí. Tiña un programa de televisión también, ¿no? Que se llamaba Sitio Distinto. Sí, y también pública. También tiene relación pues, con Ferrín, ¿no? Por la Frente Popular Galega. Ya. ¿No? Sí, una conexión. Y también un movimiento folclórico. Por eso es tan curioso que este ataque, bueno, este ataque no, esta toma de poder dentro del Estado español, este triunvirato, que esta orixe esquerdista, independentista, de esta terceira R, pues vais a juntar aquí con dous fenómenos así, de dous líderes natos da dereita máis recalcitrante española. Eu tamén non moi á esquerda non tampouco. Non sería ese o problema. Eu penso que habendo cartos todo o mundo se sabe entender e habendo poder. Eso é verdade, é verdade. Ese sí. Claro que sí. Si está, si é un traballo ben pagado, fai ben. Claro. Non hai bueno, a mí a dúbida que me suscita é si este triunvirato establecerá unha ditadura ou como na vez anterior, non? Cando Francisco... A ver, a cousa ten que estar fodida, porque se ponen a tres galegos ao frente é que... A cousa non está ben. É que é gabinete de crisis total, o sea que eso empeza a dar un pouco de canguele. Sí, porque ademais, fíjate que da R, das últimas letras, desde a F de Franco, que foi outro dos grandes salvadores, vese que estuvemos exportando pois líderes menores, será, porque ahora xa van na R, ¿no? Sí, sí. Sí, fixados ben que na época de Felipe González non se lle permitiu a Fraga gobernar Fraga. En España, ¿no? Fraga, Franco, sí, sí. No, Fraga, pero Fraga na pero democracia non, era, non tivo non, éxito. Non tiña tanta crisis, viña todo de Europa, empezaron a chover os cartos, ¿no? Entón, non era Fraga necesario, non necesitaban galego, vaya, podían pero ahora, perfectamente. No sé, a mí a triple R, francamente, méteme medo. Sí. Bueno, en todo caso, quedou debate aberto, poden comentar tamén a través da nosa conta en Facebook, poden, por favor, por suposto, aportar novos temas para o debate dos nosos expertos, pero eu casi teño que aportar unha nova R que é a R de rematar, porque o tempo se nos bota enriba, veñen os compañeros de informativos. Moi boas noites. Despedímonos de Alén da Onda. Pero non vamos a facer un programa navideño de los de verdad. Non, xa está rematado. Pero non vai a vir a falar o reno de Papá Noel tampouco. Non, ni tampouco Alfredo Brañas, non. Bueno, podemos cantar unha panxolina. Por certo, que Alfredo Brañas sabe diso que lle sucedeu. Sí, sí, que sí, estamos... peatonalizaron. Peatonalizaron, non. No, parece pero no, ser que lo que hubo un, ahora mismo un retroceso entes, Conde Roa reunirse coas asociacións de comerciantes e parece ser que Alfredo vai quedar sen peatonalizar. Sí, por fin. Menos mal. Sí, sí, xa chamou el antes do programa, ¿eh? Sí, quería entrar, pero dixemos que non había espazo, que tiñamos moitos temas e aparte a xente de Ferrol non merece isto. Além da onda.